Nem hívott senki, nem is. Nem hívott. Nézem a telefonomat, mert ott mennyi van, mindjárt 14:30. Hát azért még. Elég is sokáig jövünk már most itt. Kurva. Annyira akarok menni Moravicára, akkor biztos bírok menni irkálni, de akkor meg kell lenni az is, hogy akkor megyek én a moravicaiaknak, hogy fölírni, és akkor megbeszélni velük, és akkor úgy kapok utazási támogatást is, kiszámolják, kérek utazásra, ezt a számol fel, akkor meg is adnak, és akkor te meg elmehetsz a fürdőbe fürdeni. Mindenki legyen otthon. Ja, na, várjál, is ki kell nyitni. Állj meg. Mit csinál? Erre elcsuktam. És szarja van neki. Műszar. Tehát rárakja rá a szalmát, aztán meg a szart rátúrja. Ha? Jobban elbírja adni. Több pénzt kap érte, nem? Ha. Nem úgy van? Így is. Látod, hogy van a sima szar, van egy réteg, ami rátúrja. Tehát tényleg rak rá a szalmát, aztán meg rak rá szart. Hát összerohadok. Összerohadok, jó. Jó, és akkor több a... Nem. Tiszta szar. Kellene világítani neki. Te felcsaltad a lámpákat? Igen. a jó tanutamnak a lassú fény, nem mindig kell világítania. A mondani nem is világít. Melyik a hosszú? Nem, a kicsi volt, nem a kicsi volt. Mi? Nem a kicsi volt. Azt mondja, hogy a kicsi forró az akkumulátorra. Ipari negyed, nem? Az első vajdaságban. a névra távlára. Most a gáztrát. Gáztrápet láttad? Mi? Oda építettek az ipari zónába egy gáztrápet. Azért van itt minden, hogy bezárt a gáz. Ott van egy gáztele. Visszafelé megmutatom. Nem igaz. Mondd el oda. Fordulj meg, és akkor megfordulsz, és akkor ott a kiskapun bejövünk. Hogy érted? Majd csak elmegy. Mit akar a géppel? Nem tudom. Fogalmam. Mi na? Nem férsz át akkor se. Nem kicsit trakszol és se, hogy csinál rá egy gép. Oda fel akar menni. Hibáskodik. Valahát ott kimegy, a másik. Hibáskodik is fennebb a géppel. Most mit akar? Hívjál, ami nekünk nézni a rendjét. Most is valami fejes. Nézd ez a gázizok Izmér is. Ott maszkolni. Itt van? 14 és fel. Takže kod nas u branje nema laganje. 100 kg svinča, 200 kg maski, puna pića kvaraka. To je kod kinesanaka. A to kinesanaka, je? Danas Ćao, vidimo se. Hvala ti. Samo da pitam nešto, koliko je jug za kukuru? Penio. I zemlje od, on vas nije zara. On mi svoj. Čovak, ne se vrako ostaša tak. Pred mog mire, tam ti je mili čovak. Da, plus imena na gyasszára, az tiszt. Akkor... Durván 15. Hónap lehet meg darab. Jaj, nem veszük még. Nem megyek már, jó, mert már elég is kapott, nem jó, mert már beálltam ide valami. Hát, mert beálltam ide valami. Hát, mert beálltam ide valami. Hát, mert beálltam ide valami. Hát, mert beálltam ide valami. Hát, mi nem veszik át még? Nem, az nem jó. Ez most. Ennyit mondod, 36 dinár. Nem bassza meg, azt akartam bemondani neki. Mit képzesz majd a koncentrátot? Nem, ő szabja neki. Na de várj, de a koncentrátot még felnyomták. Hát azt mondja. 20 kilót tudtam egybe a csirke 2-es? 1620 dinár a 10-20 kilós. Külje fogják nyomni. Mit gondol ez magára? Ez bemond 36-ot. Nem szégyelik magukat? El sem kell adni az összeset nekik. Na. Azt mondta, hogy gyűjjek ide, már még nem veszik. Egy csinálatnak. Azt mondta, hogy még voltam, ezt a dolgot, hogy veszik, hogy tudom, hogy tartom a fegyvert. Még voltam ott lenni, még egyszer 14 és hát mérettem a kukoricámat, 14 és felett. Nagyon jó. Elmentem a mágrásról, azt mondja, hogy nem veszik még máma. Holnaptól. Holnaptól veszik. Holnaptól. A zára. Zára 36 dinár. A vágaros búzának mennyi? Az pedig 37 és fél. Köszönöm. De holnaptól, ha minden igaz, hogy a Jézustól megengedi, akkor még jó, hogy imádkozunk a biztonságot. De nem nagyon van mit. Imádkozni vagy hozni? Imádkozni, azt tudunk, de nem nagyon van mit hozni. Ja, ha most nézzünk bele, minden hetedik nyújtunk, van egy kökény. Kucskasszényék le, többi hagyjátok. Ah, van nem bírja. Viszlát! Viszlát! Ne alapjak, mert zavartam! Ott vannak be gyűlöketnek. Hát basszátok. Hát igen. Figyelj, ott a lyuk. Aztán két, akkor mennyi vannak rá, mikor? Húzza meg 37 és fél. Ó. A rágeros. Ami már bent volt itt, ami levontak jó sokat, ha jól értettem. Nem? De várják, hogyha Miki a rát legyen, akkor mondta, hogy nem 35 dinár már húzza, hanem már 36. 37 és fél, mondom. 37 és fél. Mondom neki. Ment fölfelé a zára. Ja. kod meni. Pa no, malo nem viselne. Átvész menni, van fa. Én biciklivel átmentem, átvész menni ott van, simán. Ott van átvész, simán átvész, nincs lezárva az út. Nincs, menj, hallgassál rám. Hát úgy itt emellett, hogy megnéznénk, hogy ott van-e a... ...ben. Érted? Aha. Mondom, 1620-ba kerül a, hogy is hívják oda, a csirke 2-es 20 kilós. Baszad, hogy lenőtt szavja, hogy már faszad. Neki ki van adva, hogy ennyi a méré, ennyit mér a mérő, annyit, ha leszámolnak izébe, hogy lefekszik, Elbúskoma. Azt se tudom, hogy ki vagy. Egyáltalán otthon van a Deján. A pombája jó neki. Vállalja vagy, nem tudni mi lesz még. Jó, akkor prikolicára magasítunk, nelionnokat, benelionozzunk. Nekem is adott, hogy nelionom van, vagy neked van, a nelont rárakjunk a szódalajra, és akkor meg lesz nálam, felrakjunk azt is. Ott vagyok, nem? Vagy elmegyek hozzád? Nem bőjük reggel is rakni az oldalokat. Ma azt is, máma is lehet. Nem, meg még azt sem biztos, hogy holnap arra. Hát te máma bepermetezte már a raktást. Azt sem biztos, hogy idén lesz. És holnap felesik az esély. Lesz valahogy. Lát, hogy ilyen felhelyik van. Lesz, ami lesz. Hova vezetik ide? Ipari negyedbe az ott van ásva, figyeljet mindjárt, ott lesz a raktár. Hát tudom, de erre vezetik. Hát. Jó, onnan vezetik, egészen a válság tért, hogy már megindultak erre. És ott van. Azért mondom, hogy hova vezetik ide? Ott van a telep, az a telep, látod a telepet? Ez lesz az új telep, kiépített. Hát jó. Ez a telepecske. Ugyanannyi lesz a befektetés, mint az. Hát az a baj. És mi volt a haszon? Hát mit? Nem termett, hát egy kicsit nem. Mit esző rajta? 40 mágra, semmit tudom meg is elérni. Marad a nyugdíj az, amin negyed szemni. 40 mágra. Maradt a nyugdíj, amit meg bírsz elni. Enni valónak meg a bejutott fizetlen világ számára. Már sem marad. Ez pedig jó sokat számolgat. Én 3 éve, amikor ezt az árt a pionék magad vették, 60 mágazit is voltam. Most meg sem jelent. Na most mi van egy 6-7 ára vagy. Minden a pás lesz. Én is arra vagyok. Oh. Ez az esély. Akkor hullak innen. Ugyan az autó áll. No, azt hiszem, hogy az lesz az. Menjünk kicsit még tovább. Még tovább. Tovább kell, mert nem olyan az. Ne semmi az, még tovább. Ott is van. Itt van is van. Aha, a nagyból javítsal. Hát ez a hónap. Manji ima. Ima i to dva. I to dva. Ima i sin, ima i unuk, je tako? Da, stari i nema. Stari nema, opet i uđ van. To ne izme ga. Eta rupuja, to ne znam, mi to rupuja, eta rupuja. Ena je pivna, ovo je izme klije. Ja, nema, nema, još. Zato, osta rupuja, stara, ez vesedi, osta rupuja. Rolujete, jel? Rol balo. Pravite, rolujete, da, rol balo. Da. Az, jo. Jo, les. Ha, ja sam sad brao sa berač, ovaj, da. Aj, 2, 2, 4. I ne tako dobro uradi kao ovaj, jer ovaj dole odseče. A onda za rolku to, ne, nije, nem boj ako šok stabljika ili mala ili velika, da ne bude pori, vindo pori, onaj sitno. Sad mi smundom, ne jako usitni, nego možda se pokupi. Pa da nemam da je znao imam hostice. A vam kukurica? Ekuro, ekuro. Da, oj. Ha, ha, eto boj. Ovo. Ne znaš da je gulj donesu u rogu. Valjeg nađo ju, valjeg nađo ju je lazo. Možete da. Neći nam to sam minđen, to vam to minđen ujata. Už eđa sam je donio, ne znaš ti. Eđa sam je sveći. Ugyanaz, akár. Na mondjuk, hogy miért jöttünk gyorsan. Mondja. Lehet hónap faradni? Hát nem tudom, most megyünk a Szergyónak, most kezdünk. Ja. Mi most méreztük. Most méreztük. Ja, akkor te kezded. 14 akkor te hónap, akkor te hozzád ennek. Hát nem tudom, most megyünk ki. Az üvét, csak ezt a gani szórót a barátomnak meg kell csinálni, hogy főbe rakni ganit. Már kimentünk volna. És egy léc el volt görbülve, és most elkaptam. Le főbe rakni, csak nem is őbe szórat. Hát igen, én szóratom le. Ja, azért van. Bekapcsoltam itt, aztán görbített a helyszínen a kast. No, akkor beszéljük, hogy jó, hogy megyek haza. Kezdőnek a sorozatot, kőnézve a szívem. Aha. Hát nem tudok mit mondani, estére halljuk egymást szívjon fő, hogy hogy haladtunk. Jó, estére. Ki kell vennünk át, hogy lebírja az odna. Elgörbítettem a pályát. Újra rábasztam az ujjamra. Hoppa, nem lesz. Na, mondtak, hogy mennyi van előttünk? Hát ugye ki van 30 kuszul holdja. Ó, hát az nem lesz ez a végig. Háj. Hát nem lehet sem a szak felírnom. Meglássuk, hogy az üvé is milyen... Nedves vagy. Nedves az üvé is. Ja, és akkor hol van az üvé? Itt van a autóút. Az autó pályánál. Akkor kösz. Erő arra. A prvá, ovaj, bora is a kröszt. Itt a főz. Jó kukorica? Nem, mint ilyen. Nem. Ekkora. Oké. Okay. Far. Már jó, még akkora. Ha jó, van, akkor halljuk ezt kéne, halljuk. Jó szórakozás, ilyen szép. Jó? Jó szórakozás. Nyomott a videó. Hát egy áldal. Hát fel van lett a négy telapadá. Pál. Hát egy áldal. Melyik jelnek a ganes szórója? Csak úgy érdek, hogy. Hogy igazán nem tudom, de még egyszer, hogy egyszer. Tehát vett egy nagyot. Ez azon állapotban van, hogy álljott nem az ó. Ez is, de még a lánc megengedett, elkapta egy tesztet itt a helyszínen, hát nem fonultam, meg az kész. Ott rögtön elgöbített. Hát, ugye jó. Csináltattam meg a gangot, hogy a kinyitúrja, meg ő iskorja. Azt nem tudom sem. Tágalán, tágalán, csak. Megemelni. Mi? Hát az, mert mikor mi így szoktuk megnézni, hogy megemelni a... Na mindegy, nem avatkozok, én megyünk. Ez az egyik így szépen, mint egy ilyen a kereke, ugye? Úgy tölt összefántolni. Azt. Ezeket úgy látszik, az a bajuk, hogy ők szépen. Hogy? Lántóni? Igen. Nem bírja a messzi utat. Főleg, ha meg van pakolva rendesen. Ha nincs megpakolva, akkor... Meg nyomás is kell, hogy ember nem van. Igen, hát 18 látnos a gumi, az nem durrad szét, hanem a felni. Akkor halljuk egy. Na, estére halljuk egymást, jó? Hallod? De azért nagyon sok állapot, inkább mondd, hogy most ezt nézzük másikat. Próbálj! Ha? Imád? Menjük bíc egy napra válni. Ide ér az eső megen. Ahogy el fogom. Azt mondta, tincek egy eső eső. Hol kömmel szí? Azt mondja, hogy hitt meg el. Iza doba je treći dobro tur u feri, onaj šalaš da je bio tamo i ovih 9 od danas ako uspemo, ako sve bude istene onda... Ma ja zutra nam već smo rekli, su vama tim po nas. Igen, ma vaku po nas. A ti za. Pa, i onda sutra izađemo ranije na Kočićevo, tamo radimo što uradimo i... Hát nem nagyon bír rána menni, mikor akkor a harmat van, hogy még baszol. Most viszél a Gebibe? Egy óra. Hova viszél a Gebibe? Nem, tó, az nem volt. Nincs kukoricot, nem viszek. Nigde. Ah, is lát. Tiszta. Estére hajl, alapodok, jó? Jó. Jó, köszönöm. A 30 volt jobb. 25 ezekkel akkor. Te akarod. Nem, ezek akarják. Ha ide a rász, az fogja neked rögtön. Az a rász, az csak a sajátját fogja. Az is így van. Nem fog neked mindenki menni. Rögtön, nem? Nincs, akkor így vagy, így jártál. 25-öt rögtön el akarsz. Azt látod, bíró. Van traktorom, el kény hozni. Ez biztosan. Ez van. Nem szabad érjük, nem tudom, kuszán. Kinyarod a kukoricát, volt is, hogy lesz-e, ott legyen, hát nem lesz kivendem a gyűlésre mindjárt. Nem is. Na, hagyj jöjjön. Hát akkor ezt is megkészítünk. Hú, egyszerűen, jó, csak akkor beszélünk. Lát lenni hónap sem. Thank you. Az hívjad fel azt, vagy nem hívod fel? Mi? Nem hívod fel 8 órakor? De körülbelül majd 8 órakor már, de most ha az a meddig volt, akkor telefonálunk neki. Ugyanúgy ott lettél volna. De jobb, hogy elvegyítünk. Ja, tudom, mi. Tudom, van egy, ami szárendnek le akarja szedni 30 forra. Egyfelé is ilyen barja. Lopja valami. Besétálsz? Besétálok. Jó. Akkor nem tudom, most hogy rakni az ötlet. Majd hónap beleöntjük a naptát a torpedóba. Legyen napta. Isten. Mind a táskákat. Milyen táskát? Nincs nagy táskát. Ja, igen, hozzá, na, szia! Haza-haza. Hogyan jöttem? Haza sétálta, nem? Ha? Nem, itt a máma egészen fizet, elég volt a Feri kéz. Mikor jöttem haza? Most? Most. A kapuba zárni? Nem, a saroknál. Ja. Miért már rá virágaira a saroda? Nagyon... Mit kerestél bent a szobában? Semmit nem kerestem, te nem zárkultál be. Nem zártad be.